având în vedere că a trecut multă apă pe somers de când am făcut ultimul studiu de la noastră numai Apocalipsa, am zis să fac o scurtă recapitulare. O scurtă și nedreaptă recapitulare. Nedreaptă fiindcă ispita e să te oprești la fiecare chestie și să fie iar în... Dar nu facem lucrul ăsta. Apocalipsa. Primul lucru pe care îl citești, și o să parcurgem așa ca și recapitulare, capitolul 1, și după aia trecem în revistă celelalte. Deci primul lucru pe care îl citim e Apocalipsa lui Ioan, titlu. Însă, mai jos, în primul verset, citim descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Deci, Apocalipsa înseamnă descoperire. Apocalipsa a ajuns în limba română în urma unei transliterări, nu a unei traduceri. În engleză îi traducere, revelation. Și din cauza asta, citim titlul Apocalipsa lui Ioan și ne gândim că Ioan a avut descoperirea asta. Nu, în versetul 1 scrie descoperirea lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o să le arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și cuvântul ăsta, în curând, înseamnă cu repeziciune. Apocalipsa nu e o carte greu de înțeles. Pentru că aici în versetul 1 scrie de asemenea, le-a făcut-o cunoscută. Le-a făcut-o cunoscută trimițind prin îngerul său la robul său Ioan. Cuvântul ăsta, semano, care e tradus aici, a făcut-o cunoscută, stă la baza multor cuvinte în limba română. La baza cuvântului sem, la baza cuvântului semiotică, la baza cuvântului semantică și așa mai departe. Înseamnă a pune în elemente mici de informație. De fapt, asta e, cum am zis atunci, dacă informația vizuală, dacă imaginea e cel mai mic element al imaginii, pixelul sau al sunetului, fonul, al informației, semnul, așa e în știința informației. Și Apocalipsa nu e o carte greu de înțeles, pentru că este, cum am zis, transmisă prin cuvinte elementare, ca să zic așa. Însă, ce o face greu de înțeles sau ce împiedică pe oameni să înțeleagă este faptul că are 440 aproximativ de versete și peste 800 de referiri la restul Bibliei. Și pentru că oamenii nu-și alocă timpul să meargă și să vadă fiecare trimitere ce înseamnă. Spun că sau au lansat mitul ăsta că Apocalipsa e o carte greu de înțeles. Însă, este singura carte din Biblie care are încorporată ne-a o binecuvântare pentru cititor și pentru împlinitor. Spune ferice în versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Nu Ioan a primit descoperirea asta, ci Domnul Iisus. Și Ioan e simplu secretar al lui Iisus. Secretarul și cronicarul. Spune versetul 4. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Termenul ăsta creează o confuzie. Termenul e un termen juridic, întâi născut. Întâi născut are dreptul dublu la binecuvântare, la moștenire și așa mai departe. Spune mai departe, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre, cu sângele Său. Aici, o traducere mai exactă ar fi a Lui care ne-a iubit la trecut, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție sau împărați și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe noi și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului se vor buci din pricina lui. Da? Amin. Asta e o referință la a doua venire a lui Hristos. În slavă. Spune mai departe. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, versetul 9, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei. Și am zis că Ioan are o întâlnire divină pe insula Patmos. Dacă observați aici, spune, în primul rând, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și abia după aceea din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Ioan ajunge pe Patmos, pe insula Patmos, ca urmare a unei prigoane. E arestat, e torturat, unii istorici spun că a fost cufundat într-o căldare cu ulei încins, ulei clocotit și nu a murit, de către Domitian. Și fiindcă nu a murit, a fost exilat pe insula Patmos. Și asta din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Dar el recunoaște aici că de fapt el a avut o întâlnire divină cu Dumnezeu pentru ca să îi se reveleze cuvântul lui Dumnezeu. Și spune mai departe. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici la Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea. Apocalipsa, ca atare, e o circulară, dacă știți, mai țineți minte că erau, se trimiteau circulare prin școală sau prin întreprindere, e o circulară. O scrisoare care e trimisă celor 7 biserici. Din partea lui Hristos. Și aici cuvântul ăsta, ziua Domnului, e greșit înțeles. Ioan nu era duminica în Duhul. Pentru că duminica a devenit ziua Domnului sau a fost decretată ca fiind ziua Domnului 213 ani mai târziu. Aici Ioan, de fapt, ce vrea să ne spună e că el în Duhul a fost răpit în ziua Domnului, în timpul sfârșitului. După aceea el se întoarce să vadă cine îi vorbește și îl vede pe Iisus Hristos glorificat. Și avem o descriere a lui Iisus, singura descriere fizică a lui Iisus. Atunci când o să stăm în fața lui, o să-l recunoaștem din descrierea asta. Ioan primește o însărcinare, spune, scrie ce-ți dictez și trimite-o celor 7 biserici. Zice în versetul 19, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Meta tauta. Este singura carte, de asemenea, care are incorporată schița cărții. Deci, de obicei, noi când lecturăm o carte, primul lucru, sau când avem de făcut un comentariu sau un referat, primul lucru pe care facem o schiță a cărții, ideile principale. Asta înveți în clasa 5-a, cred. Să scoți ideile principale. Ei, Dumnezeu ne dă nouă schița cărții aici, în versetul 19. Îi spune, scrie lucrurile care le-ai văzut. Ce vede el? Pe Iisus Hristos glorificat. Pe Iisus Hristos glorificat, care era în mijlocul a 7 sfeșnice și avea în mână 7 stele. Și el explică simbolistic asta aici, în versetul 20. Spune, taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă, a mea și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Deci Iisus Hristos glorificat în mijlocul bisericii și totodată având biserica în mâna lui. Și asta ne dă nouă o idee despre faptul că, deși el are suveranitatea asupra bisericii, dorința lui e de părtășie strânsă, intimă cu biserica. Pe urmă zice, scrie lucrurile care sunt. Și astea sunt capitolele 2 și 3. Sunt 7 scrisori adresate celor 7 biserici. Și întrebarea am pus atunci, de ce astea 7 și nu altele dintre cele 100 care erau la vremea respectivă în Asia? sau în lume. Erau peste 100 de biserici la vremea respectivă. Scrisorile astea sunt o analiză foarte exactă asupra stării bisericii, la orice moment din istorie. Și sunt 7 scrisori așa, adresate celor 7 biserici. Cea mai importantă parte din Apocalipsa sunt capitolele 2 și 3. De ce? Pentru că fiecare scrisoare are o structură identică. Sau, mă rog, mai mult sau mai puțin identică, dar au câte 7 elemente, ca să zic așa. Am uitat să menționez faptul că Apocalipsa are o structură heptatică, plină de grupuri de 7. Deci, în primul rând, avem așa, avem orașul din care e biserica respectivă, care e foarte semnificativ, istoria lui e semnificativă și întrucâtva face o paralelă cu destinul bisericii din orașul respectiv. Deci e numele orașului. Pe urmă e titlul pe care și-l dă Iisus dintre elementele de descriere din capitolul 1, care sunt 7. Întâmplător. Restul scrisorii se constituie într-un raport de activitate. Sunt lucruri bune care le are de zis Iisus despre biserica respectivă, lucruri rele. Deci până acum statul. După aceea vine îndemnul și avertismentul și pe urmă mai este o promisiune pentru cel ce va birui și pe urmă este o frază de încheiere pe care vreau să o citesc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Deci asta e frază de încheiere. Astea sunt cele 7 elemente ale fiecărei scrisori. Câteva excepții. Deci sunt două biserici despre care Iisus nu are nimica bun de spus și sunt două biserici despre care Domnul Iisus nu are nimica rău de spus. Și astea sunt excepțiile. Bisericile astea sunt împărțite în două grupe. Primele 3 și următoarele 4. Ultimele 4. Primele 3 nu există nicio menționare despre ziua Domnului sau a doua venire, iar în celelalte 4 ne sugerează faptul ăsta că sunt contemporane cu a doua venire. Știu? Începem cu Tiatira. Astea fiind zise, fraza asta de încheiere, că nu întâmplător am citit-o, ne dă nouă aplicațiile pe care Domnul Iisus vrea să le facă prin scrisorile astea. Deci, în primul rând, cine are urechi, mi se adresează fiecăruia dintre noi personal. Dacă ai urechi, înseamnă că scrisoarea ți se adresează. Să audă ce zice Duhul bisericilor. Nu acestor biserici sau bisericii, ci biserici, tuturor bisericilor. Deci are o aplicație universală, fiecare scrisoare. Deci una personală, una locală, bineînțeles, aia e prima. Au rezistat bisericile astea și au avut problemele pe care le abordează Iisus. Deci personală, universală și pe urmă încă una care nu e sugerată de text, dar care e sugerată de structura și de ordinea scrisorilor. E faptul că cele șapte scrisori descriu cele 7 epoci în istoria bisericii. Și o să vedem. Deci Efes biserica primară și problema la care se adresează Iisus e faptul că biserica de acolo avea priorități greșite. Domnul Iisus vrea mai degrabă devoțiune, mai degrabă intimitate decât lucrări. Chiar dacă astea sunt studierea doctrinei și identificarea prorocilor falși sau învățătorilor falși. Smirna e biserica persecutată. E prima dintre bisericile despre care Iisus nu are nimic rău de zis. Smirna, bineînțeles că... Deci Efes înseamnă prea iubită. Orașul Efes a fost făcut inutil sau inutilizabil chiar de exploatarea ceea ce l-a făcut în primul rând sau la început atractiv. Portul care fiind exploatat și dezvoltându-se, l-a îndepărtat de... Smirna înseamnă o mirodenie care se eliberează parfumul prin zdrobire. Și Pergamul înseamnă căsătorie nepermisă sau căsătorie netirească. E vorba despre biserica măritată sau căsătoria bisericii cu statul. Și problema la care se adresează. A, în cazul Smirnei, am uitat. Am zis că nu este nicio problemă, însă Domnul Iisus îndeamnă să-și ducă mărturia până la capăt. Să nu le fie frică să facă lucrul ăsta. Pergam, problema e ambasadă compromisă. Noi suntem ambasadori ai lui Hristos, ai împărăției lui Dumnezeu în lume. Și dacă începem să slujim și interesele lumii, înseamnă că ne-am compromis ambasadă. Chiatira, biserica păgânizată, este momentul în care curvia intră în biserică, și curvia fizică și curvia spirituală, respectiv idolatria. Sardes e biserica pe moarte, biserica care are pretenții nejustificate sau neacoperite de realitate, sau renume care nu se oglindește în realitate. Filadelfia e biserica misionară, este modul în care scânteia se menține aprinsă în biserică. Și Laodiceea e biserica apostată, biserica în care Hristos e afară la ușă și bate. Fiecare biserică este adresată în felul ăsta. Îngerului bisericii din Efes, îngerului bisericii din Smirna, îngerului bisericii din Tiatira și așa mai departe. Ei, în cazul Laodiceei, e singura biserică care spune îngerului bisericii laodiceenilor. Deci biserica laodiceenilor, nu-i mai ale Hristos din Laodicea. Laodicea înseamnă poporul dictează. După ce le-am măcelărit astea, hai să mergem mai departe. Deci am ajuns la partea în care dice, scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt, și lucrurile care au să vină după ele, sau după aceste lucruri. Da? Cuvântul este metatauta, sau după ele. Și capitolul 4 începe exact cu aceleași cuvinte. Metatauta, după aceste lucruri. M-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din pipe care l-a auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Metatauta. Capitolul 4 descrie, sau începând cu capitolul 4, cartea descrie lucruri care urmează să se întâmple după ce? După aceste lucruri. După ce? După cele șapte biserici. Sau după istoria bisericii, ca să zic așa. Și îl vedem pe Ioan că este răpit în cer. Și are privilegiul să vadă sala tronului lui Dumnezeu. Și am vorbit puțin atunci, când am vorbit în capitolul 4 și 5, am vorbit despre răpire. Faptul că răpirea este necesară și este dictată de faptul că noi suntem ca și biserică mireasa lui Hristos. Hristos e evreu. El urmează și toată întreaga Biblie evrească. E scrisă de evrei. Singurul autor care era non-evreu a fost Luca. În rest, toți cei care au scris cartea asta sunt evrei. Și Dumnezeu are tendința să fie constant și consistent în simbolistica lui. El urmărește o nuntă evrească. Nu? Dacă noi suntem mireasa lui Hristos, Dumnezeu ne transmite faptul acesta prin o simbolistică evrească. Și mirele urmează să-și răpească mireasa. Vedem o ușă deschisă, ușa care în caz, e pomenită de Hristos în cazul bisericii din Filadelfia. Bisericii din Filadelfia îi spune, știu faptele tale, în versetul 8, iată că ți-am pus o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Și în versetul 10 spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. De, cuvântul în greacă e ek, care e opusul sau antonimul cuvântului en, care înseamnă în. Da? Deci de ceasul încercării, nu în ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă. Deci e un ceas specific. un ceas al încercării care vine peste lumea întreagă. Capitolele 4 și 5, ca să sumarizez, vedem biserica în cer. De ce îți spun asta? Vedem sala tronului lui Dumnezeu. Pe urmă vedem un grup foarte misterios de oameni, care sunt 24, cei 24 de bătrâni. Cei 24 de bătrâni nu sunt identificați decât prin ceea ce spun și prin ceea ce arată. Sau prin, în primul rând, primul lucru pe care îl citim despre ei în capitolul 5, nu, în capitolul 4, mă iertați, în versetul 10 spune cei 24 de bătrâni, împrejurul scaunului de domnie, versetul 4, stăteau 24 de scaune de domnie. Și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Asta e primul element. Stau pe tronuri, sunt îmbrăcați în alb și au cununi de aur pe cap. Pe urmă, în capitolul 5, vedem un cântec pe care ei îl cântă. Când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ, înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău din orice seminție, de orice limbă și din orice noroc și de orice neam. Cornilescu o ales să traducă pasajul ăsta din singurul manuscris dintre cele 25 de manuscrise care spune în loc de noi, ei. Deci e cuvântul ăsta, hemas, care e noi, noi. Ai făcut din noi o împărăție și, sau împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru și vom împărăți pe pământ. Deci ăstea sunt cei 24 de bătrâni. Sunt cei care au fost răscumpărați din orice neam, din orice seminție, din orice limbă. Singurul loc în Biblie unde mai apare numărul ăsta de 24 îi când David organizează preoția. Cetele preoțești. Și cei 24 de capi ei reprezentau întreaga tagmă preoțească. Deci ăștia 24 de bătrâni, probabil că sunt capi bisericii. În orice caz, deci biserica o vedem în cer. La mai mult decât atât, mai sunt și cele șapte sfeșnice care le vedem în capitolul 1, prezent aici în capitolul 4. Capitolul 4 și 5 e biserica în cer. O imagine a tronului sau a pupitrului de comandă lui Dumnezeu. A sălii tronului lui Dumnezeu. Pe urmă, în capitolul 6, la capitolul 6 până la capitolul inclusiv 18, suntem introduși în ceea ce în Biblie e numit în mai multe feluri. În cazul lui Iacov, ziua Domnului, ziua mâniei, ziua dreptei mânia lui Dumnezeu și este desemnată de cartea lui Daniel când îngerul Gabriel îi vorbește despre cele șapte, despre planul lui Dumnezeu cu națiunea Israel. Și e desemnată ca la 70-a săptămână. O săptămână distinctă în care e declanșată de apariția sau de legământul pe care anticristul îl face cu Israel. Pe urmă, în capitolul 19 e a doua venire a lui Hristos. Capitolul 20 desemnează împărăția de 1000 de ani și capitolul 21 un cer și un pământ noi. Și cu toții trăim fericiți. Deci asta e cam asta e outline, să zic așa, pe scurt, schița cărții Apocalipsa, care nu e o carte greu de înțeles. Singura carte care are o binecuvântare și care are schiță pusă de Dumnezeu acolo. Ei, ce-am studiat noi din ziua mâniei A fost capitolul 6 când am văzut cele 7 peceți. Ioan vede că Dumnezeu sau cel care stătea pe tron avea în mână un scrol, o carte. În capitolul 4, în capitolul 5. Și un înger care strigă: cine este vrednic să ia scrolul din mâna lui Dumnezeu și să-i deschidă pecețile? Și spune aici în versetul 3: nu se găsea nimeni, nici un om în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Scrolul ăsta e un scrol interesant. De ce? Pentru că era scris și pe din afară și pe dinăuntru. Singurele documente care, pentru că papirusul și pergamentul, și pergamentele de piele, aveau o parte fină și o parte aspră, pe care nu se putea scrie. Și singurele documente erau documentele legale. Testamentele, documentele legale, ipotecă și așa mai departe. Pe din afară se scriau condițiile în care cineva poate să deschidă documentul respectiv. Unul dintre cei 24 de bătrâni îi spune lui Ioan să nu plângă, pentru că mielul, leul seminției lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit sau este vrednic să deschidă cartea și să rupă pecețile. Ioan îl vede pe mielul lui Dumnezeu, pe mielul care părea înjunghiat, luând scrolul și începând să deschidă sigiliul. Și am văzut ce se întâmplă când începe să rupă sigiliul. Am văzut că apare anticristul, călărețul pe cal alb, care vine cu un arc, dar fără săgeți, și îi se dă o cunună, dar nu e o cunună împărătească, ci o cunună cum se dădea la, în competiții. O cunună de laud, mai mult. Pe urmă, vedem că îi urma de alți trei călăreți care aduc o mulțime de chestii nasoale peste pământ. Primul, pe călărețul pe cal alb, aduce o pace falsă, instabilă. Am vorbit atunci puțin despre anticrist și iară pare rău că nu pot să mai vorbesc prea mult, dar sunt interesat de timp. Și despre felul în care el urmează să ajungă, să apară, să iasă la suprafață. Că el va veni, am văzut în Daniel că el va aduce pacea în Orientul Mijlociu, va face un legământ cu Israelul, pe care el, tot el îl va rupe la jumătatea săptămânii astea. Și că aici vedem că e urmat de tot felul de lucruri. Deci primul cal, al doilea cal care urmează e călăreț, e pe un cal roșu, care aduce război, ce ia pacea de pe pământ. Al treilea aduce foametea și sărăcia mondială. Însă, un lucru interesant e că îi se spune să nu vateme lucrurile scumpe, lucrurile, articolele de lux, vinul și undelenul. Deci cei bogați vor rămâne bogați în continuare și își vor permite lucruri, respectiv cei săraci vor muri de foame. Pe urmă vine un cal gălbui care e moartea și care călărește împreună cu locuința morților și spune că le s-a dat putere peste a patra parte din pământ. Deci un sfert din populație va fi omorâtă. Al cincelea și a cincea pecete, vedem sufletele celor morți în cazul cel mare, care îl întreabă pe Dumnezeu până când mai așteaptă. Ioan spune că dacă Dumnezeu n-a scurta timpul ăsta, în cazul cel mare, de dragul celor aleși, n-ar mai rămâne nici picior de om pe pământ. Așa de mare din oameni. Și pecetea așa se introduce o serie de calamități naturale care sunt descrise și în Ioel și în alte părți ale Bibliei. Toate judecățile astea au structura asta. Primele 6 sunt grupate împreună. Pe urmă urmează o pauză. Aici pauza e capitolul 7, unde vedem că Dumnezeu îi percepește, percepește 144.000 de evrei care sunt misionari, care sunt evangheliști. Și vedem după aceea rezultatul lucrărilor. Dacă o mulțime care nu poate fi numărată stătea înaintea mea. Și pe cetea șaptea ne introduce a doua serie de judecăți. Deci trei serii de judecăți. Pecețile, trâmbițele și potirele. Spune așa, în capitolul 8. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu cădelnică de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Tăcerea asta șaptea declanșează tăcere în primul rând. Tăcere de o jumătate de ceas în cer. Interesant că aici, în momentul pe care le scrie Ioan, cerul îi supus timpului. Deci există un moment care e temporal. Știm că veșnicia lui, absența timpului lui, o perioadă foarte îndelungată de timp. Infinit de timp. E prezentul continuu. De-aia Dumnezeu spune eu sunt, nu eu am fost sau eu voi fi. În alte părți spune eu sunt cel ce am fost, cel ce sunt și cel care vor veni toate trei la un loc. Dar care e motivul sau care e scopul tăcerii astea? Și e un lucru care ne mângâie pe noi. Faptul că vedem îngerul ăsta care se oprește în fața altarului și aduce multă tămâie împreună cu ce? Împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Deci Dumnezeu spune cu alte cuvinte mă vreau să ascult rugăciunile copiilor mei. E un lucru extraordinar care tăcer. Vreau să ascult rugăciunile copiilor mei. Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, știi? Urmarea e că cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe pleacă să sune din trâmbițele astea. Vreau să fac o paralelă puțin între necazul cel mare, între pasajul ăsta, capitolul 6, de la 6 la 18, în special aici unde suntem acum, în cartea lui Iosua. Dacă ați citit cartea lui Iosua, știți că Iosua e originalul evreiesc al numelui tradus în greacă Isus sau Iesus. Da? Deci, în cartea Iosua este vorba despre generalul, un general care primește din partea lui Dumnezeu însărcinarea de a recupera țara promisă din mâna uzurpatorilor, din mâna celor care o au pe nedrept, care nu o stăpâneau de drept. Asta e Iosua. Pe urmă, în Iosua vedem sau citim despre 10 națiuni care trebuiesc eliminate. Însă, Iosua luptă doar cu 7 dintre ele, pentru că 3 au fost înfrânte înainte, când poporul era condus de Moise. Nu? Pe urmă, legea e ignorată, dacă stați să vă gândiți, atunci când la cucerirea Ierihonului. Legea e ignorată total. În primul rând, seminția lui Levi, leviții, erau scutiți de serviciu militar. Cine conduce procesiunea la Ierihon? Leviții. Nu? Pe urmă, interzis ca chivotul legământului să meargă în bătălie, să fie dus în bătălie. Ce era chiar în fruntea laiului, chivotul legământului. Legea spune că ții sabatul și să nu faci nicio lucrare de slugă în sabat. În sabat ei fac de 7 ori mai mult decât făceau, au făcut în restul săptămânii. Pe urmă, înaintea bătăliei de la Erihon, vedem doi martori care intră în Erihon, sunt trimiși în Erihon. De ce? Să spioneze Erihonul? Nu. Să o scoată pe Rahab afară. Nu? Să salveze pe Rahab. Și Erihonul cade ca urmare a sunetului a 7 trâmbițe. Nu? Fiecare zi, în săptămâna aia, ei trebuiau să facă o tură în jurul Erihonului și când terminau tura aia, trâmbițele cântau. Nu? Asta s-a întâmplat de 7 ori. Interesant, nu? Pe urmă, există o alianță de împărați după ce Iosua câștigă sau cucerește Aiul. Se creează o alianță de împărați condusă de un împărat pe care îl cheamă Adonai Tzedek, care înseamnă stăpânul neprihănirii. În contrast puțin cu Melchisedec, care înseamnă prințul neprihănirii, nu? Alianța asta e înfrântă de Iosua. Ei se ascund în pește, dacă țineți minte capitolul 6, când împărații se ascundau în pește și Iosua prăvale pietre, bolovan la gura peșterii. De asemenea, bătălia cu Adonai Tzedek e decisă de Dumnezeu prin niște cataclisme, nu? Printr-o intervenție cataclismică. E o grindină de pietre și soarele stă în un loc 48 de ore. Încă un lucru, evenimentele din Iosua sunt precursoare sau au hotărătoare pentru instalarea monarhiei. De ce? În Iosua vedem că se împarte țara între seminții. Pe urmă, Rahav, care se căsătorește cu Obed și ajunge să se nască David. Totodată, intrarea evreilor în țara promisă instaurează sau inițiază jubileele. Jubileele era sau anul de bucurie, când se anulau toate datoriile, toate proprietățile se întorceau la proprietarii originali și era un an în care nu, deci era un an sabatic, în care nu se trebuia să muncești pământul. Noi ne îndreptăm spre un jubileu, spre împărăția, spre mileniu. Bun, asta fiind zise, hai să vedem ce zic trâmbițele astea. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci a fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Primele, de fapt, în judecata asta, judecățile trâmbițelor, ca să vă spun dinainte, mai e numite judecățile treimilor. Vedem aici că o treime din pământ, din iarba pământului, din copaci și mai departe. Au fost afectat de lucrul ăsta. Ce vedem aici, de fapt? Sunt niște cataclisme cosmice sau nucleare? Nu știu. Intervenția directă a lui Dumnezeu sau e omul care distruge pământul? Nu știu. În orice caz, știu că în cazul unei explozii nucleare se formează un zid de foc care se propagă cu o viteză de 400 de km pe oră. Și ăla merge și arde tot în calea lui. Tot experiențele nucleare au fost niște experiențe în insulele Bikini din Pacific. Acolo când a explodat bomba asta, era vorba de o bombă cu hidrogen. S-a format o coloană de apă în kilometru. Și apa aia a înghețat în aer, acolo sus în atmosferă, și a căzut ca și o grindină foarte mare. Așa măsură încât toate aparatele de observație care monitorizau explozia și făceau testele respective au fost distruse. Deci asta vorbim de piatra care cade aici, grindina, și foc amestecat cu sânge. Știi, deci poate foarte bine să fie un schimb nuclear, știi, un război nuclear descris aici. Următând trâmbița a doua, spune mai departe. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc a prins, a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Din nou, aici poate fi cuvântul cheie, e ca. E o asemănare. Ioan vede ceva, nu știe cum să o descrie și zice că am văzut ceva ca un munte de foc. A prins care a fost aruncat în mare. Din nou, poate să fie vorba despre un schimb nuclear între submarinele care sunt, nu știu, abana. În orice caz, e o chestie interesantă că zona Atlanticului reprezintă cam o treime unde e chiar tot așa o treime din navele de război comasate în Atlantic. Și Atlanticul e cam o treime din suprafața de apă, deci oceanelor. Deci poate să fie foarte bine un schimb de un război nuclear care să aibă loc în Atlantic sau ceva de genul. Nu știu. În orice caz, poate să fie și un cataclism cosmic, un meteorit sau ceva de genul ăsta. Urmă, a treia trâmbiță. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făprie, a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Un lucru interesant pe care l-am citit e că cuvântul care e folosit aici și tradus cu Pelin, în Biblia rusească e tradus cu Cernobâl. Nu știu. Deci nu am putut să verific. N-am găsit nicio Biblie în rusă să verific teama asta. Bun, trâmbița patra. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare, a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Bineînțeles că este lovită lumina. Mai târziu, în capitolul 22, spune cei ce vor să rămână, să-și curățească hainele, să-și le curățească, cei ce vor să rămână mai departe în întuneric, să rămână mai departe în întuneric. Cine e nedrept, să fie nedrept mai departe, cine este împinat, să se împineze mai departe, cine este fără prihană, să trăiască și mai departe în fără prihană, în, sau fără prihană. Deci, e o alegere pe care fiecare om o are de făcut. Mergând mai departe, spune, m-am uitat și am văzut un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. Deci aici urmează vai, vai, vai, deci sunt trei vaiuri care urmează. Deci, până acum au fost o joacă de copii. Ce s-a întâmplat? Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpiile pământului. I s-a zis să nu bateme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. I s-a dat puterea nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înceapă un om. Trâmbițele astea, a cincea și a șasea, pământul este dat pe mâna hoardelor întunericului. O stea care căzuse. Asta e clar o referire la Satan. În Luca, capitolul 10, Iisus le spunea așa ucenicilor, care se întorceau de la niște evenimente foarte, foarte entuziasmante pentru ei. Luca, capitolul 10, versetul 17, spune, cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat puterea să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Interesant că puterea lăcustelor ăstea spune că stătea în coada lor, care era coada și chinul era chinul unui scorpion. Totuși, spune mai departe în versetul 20, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cerul. Deci, Iisus l-a văzut pe Satan căzând din cer. Când a căzut Satan din cer, nu știm. Aici spune o stea care căzuse, mai mult ca perfecte. În orice caz, Satan era deja căzut în momentul din grădina, din Geneza, nu? Satan a fost creat împreună cu toată creația. În cele 7 zile de creație, cândva au fost creați și îngerii. Există o teorie, teoria breșei de timp, care spune că între versetul 1 din Geneza și 2 există o breșă de timp. Că Dumnezeu a creat pământul ca mediu, ca și habitatul pentru îngeri. Ca urmare a rebeliunii lui Satan, care a atras în rebeliunea lui o treime din îngeri, pământul a fost devastat. Știi? Îl vedem în capitolul 3 din Geneza, că o ispitește pe Eva, o minte pe Eva, și acolo, în momentul ispitirii, în momentul în care Eva și respectiv Adam mușcă din fructul oprit, automat trece pământul, îi ipoteca, îi în mâna lui Satan, cade în mâna lui. Așa încât Pavel spune că toată lumea zace în cer rău, nu? E prințul acestei lumi. Steaua asta spune că i s-a dat cheia câmpinii adâncului, nu? I s-a dat. Satan nu e stăpânul adâncului. Sunt mituri care spun, care îl descriu pe Satan în profundul adâncului cu furca, îi împinge pe cei care, pe necredincioși în oala cu larbă. Nu e adevărat. Nu, i s-a dat cheia adâncului. A primit o autoritate care nu avea el. Și vedem lucrul ăsta și în Iov. Iov e o carte extraordinară. Tocmai am terminat de citit Iov. Și acolo în Iov, în capitolul 1, vedem pe Satan împreună cu ceilalți îngeri, fiii lui Dumnezeu, venind înaintea tronului lui Dumnezeu. El are acces încă la tronul lui Dumnezeu. Însă o să vedem mai târziu când va fi aruncat definitiv în capitolul 13. Ce sunt aceste lăcuste? Am văzut că din fumul, și când deschide el adâncul, apropo de asta, adâncul este un cuvânt care e tradus aici adânc, dar de fapt ar trebui să fie tradus groapa fără fund. Se spune că e în centrul pământului, ar fi, se presupune că acolo e singurul loc unde o groapă n-ar avea fund. Pentru că toate direcțiile sunt sus de acolo. În fine, există tot în Luca un episod în care Iisus vorbește despre bogatul și Lazar. Că ei merg în două locuri diferite din locuința morților. Săracul merge în sânul lui Avram și bogatul merge în Hades, locuința morților. Și când bogatul îi spune lui Avram, Avram, trimite-l pe sărac, pe Lazar. Trimite-l să-și bage degetul în apă și să-mi unde puțin buzele, că mi-s ars aici de plăcări. Avram îi zice, nu putem să trecem. Este o prăpastie fără fund între noi. Și ăla e locul unde încarcerate duhurile. Lăcustele astea ne duc cu gândul la Ioel, la cartea Ioel. Citiți cartea Ioel, e o carte foarte interesantă. Dumnezeu folosește o asemănare, faptul că Israelul e lovit de un flagel, de lăcustele astea, de o invazie extraordinară de lăcuste. Și El folosește invazia asta de lăcuste să le explice prin Ioel ce o să se întâmple în ziua de pe urmă, știi? În ziua Domnului. Lăcustele astea nu sunt lăcuste, de fapt, pentru că Proverbe spune că lăcustele n-au împărat. Și lăcustele astea de aici au împărat pe îngerul adâncului, spune în versetul 11. În Geneza 6, fiii lui Dumnezeu au făcut ceva ce nu trebuia cu fiicele oamenilor. Și rezultatul a fost uriaș. Deci copiii care au rezultat din împreunarea fiilor lui Dumnezeu cu fiicele oamenilor au fost uriașii sau nefiinii. 1 Petru 3,19 ne spune așa. Hristos, după ce a suferit pentru păcat, a fost omorât în trup, a înviat în duh și în care s-a dus, spune versetul 19, să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, spune aici, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Deci citim că duhurile astea au fost trimise în închisoare atunci, în perioada aia, în zilele lui Noe. Bun. Urmă, 2 Petru, capitolul 2, ne spune așa, în versetul 4, că dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Da, deci e vorba de aceleași lucruri. Și n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Deci e vorba de același eveniment. Și vedem că îngerii care au păcătuit atunci. În final, în Iuda, versetul 6, vedem ce au făcut îngerii ăștia. Asta e răspunsul la cine lăcustele astea. Spune, el, adică Dumnezeu, a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Aici este un termen special, locuința, oicheterion, și spune mai departe, ca și Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se deduseră, ca și ei, la curvie și au poftit trupul altuia. Deci trup străin, trup altuia, aici e heteros, care nu era firesc să poftească. Ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Deci ăștia sunt îngerii care sunt încarcerați în adânc, pe care îl vedem desfăcut aici, deschis. Și lăcustele astea ies din pământ și li se dă o putere să bate oameni. Nu se omoare. În acele zile, oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur, fețele lor semănau cu niște fețe de oameni, aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai, care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să bateme pe oameni 5 luni. Peste ele aveau campărate îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion. Lăcustele astea nu sunt lăcuste normale. Am zis că în Proverbe 30:27 spune că lăcustele nu au împărat și totuși ele se mișcă ordonat, încete. Și ori lăcustele astea au împărat pe îngerul adâncului. Și vedem aici o descriere a lor. În primul rând că sunt ca niște cai gata de luptă. Rapide și adică foarte rapide. Au cunun de aur, dar din nou, cununa aici e Stefanos, deci cunună de învingător. Asta vorbește de tenacitatea lor. Pe urmă, fețe de oameni, aveau oarecare inteligență. Păr de femeie, lascive, sexuale, aș putea spune, sexy, atrăgătoare. Din veleu, erau feroce. Și platoșe de fier. Gândiți-vă puțin că lăcustele astea, deci pentru mine e ceva care e de neînțeles. Zice, în zilele acelea, în versetul 6, oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Imaginați-vă un om sărând de pe un bloc, căzând pe asfalt și după aia ridicându-se. Nu pot să-mi imaginez că ăla, sau stând în fața unui tren, știi, sau, știu și eu, luând o grenadă în mână și nu, deci nu-mi imaginez cum se va întâmpla lucrul ăsta. Ca la Tom și Jerry. Ca la Tom și Jerry. Bineînțeles că Dumnezeu poate să facă treaba asta, însă e un pic abstract pentru mintea mea. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți, adică 200 de milioane. Am făcut eu calculul. Nu mai faceți voi. Deci nu, la vremea lui Ioan nu cred că erau 200 de milioane în întreaga omenire. Le-am auzit numărul, zice Ioan. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, adică de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele bătămau. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Amata celor patru îngeri de la Eufrat. În primul rând că Eufrat întotdeauna a fost, să zic eu, o graniță de speriat pentru lumea vestică. A fost granița cu Imperiul Part și Imperiul Part era foarte temut de către Imperiul Roman. Chit că era mai mic ca și influență, dar erau foarte temuți. Din cauza asta s-a speriat Irod că au venit mage. Deci nu a fost o chestie banală că au venit și au fost primit de Irod, că era el mărinimă. Nu, a fost o delegație a Imperiului Part, o armată întreagă, aș putea spune. E vorba despre 200 de milioane, o armată de 200 de milioane. Nu e ceva obișnuit. Cea mai mare armată o are probabil China. Ei se laudă că la orice oră pot să adune o armată de 1 milion. Deci asta e o laudă pentru ei. Asta e o armată de 200 de milioane. E interesant că cei patru îngeri erau legați aici la râul Eufrat, care, cum am zis, e o zonă cu puternică activitate demonică. Îngerii ăștia erau legați și spune aici, stăteau gata pentru ceasul, pentru ziua, pentru luna și anul acela. Vă dați seama? Nu știu dacă sunteți familiar cu îndemnul ăsta, grăbiți venirea Domnului. E un îndemn foarte fain, dar nu cred că e corect. Cred că Dumnezeu nu poate fi nici grăbit și nici întârziat. Înțelegeți voi? E un îndemn foarte fain, care vine din ideea asta postmilenistă. Că noi, biserica, trebuie să introducem venirea, deci să introducem venirea mileniu, împărăția de 1000 de ani, ca Iisus să poată veni înapoi pe pământ. Nu, Dumnezeu are programul lui exact. Și ne-am adus aminte de ce a zis Gandalf the Grey la Frodo, știi? Când vine el cu căruța și Frodo sare în căruță lângă el și spune: ai întârziat, Gandalf. Și Gandalf îi spune: un vrăjitor nu întârzie niciodată. El nici nu ajunge de vreme, ajunge exact la tine. Deci Dumnezeu are programul lui foarte bine stabilit, care nu poate fi abătut nici înainte, nici înapoi. Și scopul lor este să omoare a treia parte din omenire. Ce vede Ioan aici? O armată demonică sau o armată care deținea tehnologie de război pe care Ioan nu o poate înțelege? Nu știu. Dar cred că oricum, și dacă ar fi o armată de oameni, e demonic inspirată. În orice caz, eu înclin să cred că e o armată demonică. Că e vorba despre îngeri aici. Și omoară a treia parte dintre cei la Lăcuste spune că nu aveau voie să bateme pe oamenii pe care aveau pe frunte pe cetea lui Dumnezeu. Judecățile astea au ca obiect pe cei necredincioși, pe cei care... Normal, e normal că e așa, că e judecata lui Dumnezeu, dar aici vorbim despre armate demonice, despre forțele întunericului, a răului. Nu? Și oameni necredincioși, necreștini, ai putea să te gândești, deci logic, gândindu-te logic, ai zice că, mă, Satan n-are niciun interes să-i distrugă pe ăștia, că îi distruge împărăția lui, practic. Nu, ce zice aici Iisus, că o împărăție care e dezbinată sau împotriva ei însăși nu va rezista. O să vedem că armatele astea demonice au ca obiect necreștinii, necredincioși. Cei care au rămas în viață după aceste orgii nu s-au pocăit. Lucru care e trist. Unii oameni au discursul ăsta sau scuza asta. Păi, lasă că dacă așa stau lucrurile, am timp să mă pocăiesc în timpul necazului, după ce nu. Dacă văd că biserica e răpită, că dispar oameni, gata, mă pocăiesc. Uite, evidența spune că nu se întâmplă chiar așa. Vor fi într-adevăr oameni care se vor pocăi. Spune aici o mulțime care nu poate fi numărată, zicea în capitolul 7. O mulțime care nu poate fi numărată. Aici era vorba de 200 de milioane. Acolo e o mulțime care nu poate fi numărată de oameni care se întorc la Dumnezeu. Interesant. Cea mai mare trezire din istoria omenirii. Același oameni nu s-au pocăit și spune aici, dă o listă de lucruri pe care nu s-au pocăit. Printre care îi vrăjitoriile lor. Interesant, pentru că nu vezi oameni făcând vrăjitorii pe stradă. Însă cuvântul de aici e farmacia, de unde avem farmacie. Și ce urmăresc vrăjitorii, practic? Să manipuleze realitatea, să manipuleze forțele văzduhului spre folosul lor. Știi? Și ce urmăresc cei care iau droguri? Să modifice, să manipuleze realitatea. Să se dezlipească, să se rupă de cotidian și să evadeze într-o lume. E greu să te gândești că oamenii fac vrăji. Sunt vrăjitori, într-adevăr. Dar cred că la ce se referă aici Ioan e chiar chestia asta cu folosirea drogurilor. Urmează capitolul 10 și 11, 12, 13 și 14, care sunt o paranteză. Fiecare judecată, fiecare serie de judecăți sunt împărțite în primele 6. Urmă o pauză, ca și cum Ioan n-ar mai putea, nu, trebuie să mă decuplez un pic de la ororile astea. Și o să vedem, o să vorbim despre, cu asta vreau să închei, că vedem aici în judecățile astea o mulțime de suferință. Oameni care mor, oameni care sunt chinuiți de lăcustele astea, tot felul de plăgi, știi? Tot felul de cataclisme. Și nu se poate să nu te întrebi, bine, Ioan, tu scrii toate chestiile astea, da? Cu ce mă ajută pe mine astăzi? Ce mă ajută pe mine faptul că tu îmi descrii mie nenorocirile astea, faptul că lumea e supusă unor asemenea judecăți din partea lui Dumnezeu. Ce mă ajută pe mine în greutățile pe care le am astăzi, în lucrurile cu care mă confund astăzi, zi de zi. Și o să vedem răspunsul la întrebarea asta data viitoare, în capitolul 10. Hai să ne rugăm.